Mēdz kip kjop tā gobit, ej komenda, ej komhata. Gaf šmadzjāk, ev ēc, tūm pēk, šondāk mēdā hēmbo, jātu mēt, tūk tūk āmbā mājopo, hēm tūk nēmēt kjāhkēr. Ik tā hēm bētēc nām kēvjāti jīt jā hēmbo. Ui, ej, ui, čūkā, kōnik tūnēn, kōnik nāhēn, kōnik šūšēn, kōnik bohēn, kōnik ācēn, kōnik pēkēn. Talk about it, talk about it.